Saksofonista w ramach dżemu wdzięcznie rozwinął modny temat wprost poemat. Nie jazz, tłum zafascynowanych fanów, maestrią fraz kokietowany trwał wsłuchany. Ja też i trwałbym w tym zbiorowym transie, gdyby nie gość, to trochę znał się i przy kolejnej istotnej frazie oznajmił, że już ktoś to zna, tę melodię, ten rytm, to zadęcie. Już ktoś to grał równie dobrze, a może i piękniej. Standard użar wciąż wokół trwa, chociaż w aranżu słychać tyle górnych lat. Na najcieńszych strunach trwa ta gra. Improwizacja się rozdeła, chociaż artysta w trakcie dzieła gubi temat. I rytm jeszcze gubi perkusistę, bo mu nabijał nieambitnie w starym rytmie. Aż wstyd, i nikt już nie wie, co jest grane. Kto panem jest, tak to profanem. Dobrze, że jeszcze jest klaskane, bo byłby zgrzyt. Staruszek jazz, tyle gwiazd swingujących już przeżył, a jest jak jest, grunt, że gra, wszystko trwa w ramach jazzu. Znów nadszedł czas kunsztownych fraz, cichych nadziei, że ten jazz to jest dla mas. Stare nutki w nowym rytmie znów nam się gra. Staruszek jazz, tyle gwiazd swingujących już przeżył, a jest jak jest, grunt, że gra, wszystko trwa w ramach jazzu. Znów nadszedł czas kunsztownych fraz, cichych nadziei, że ten jazz to jest dla mas. Oni nam znowu tego jazza grają, my tańczymy, jest fajnie. Dogadaliśmy się jak człowiek z człowiekiem.